भगवत भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के 11वां प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद का विचार चल रहा है। सुसुप्ति में ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। चित प्रतिबिंब अज्ञान वृत्ति के द्वारा ही वो सुख ब्रह्म सुख स्वरूप सुख का अनुभव करता है और पुनः पुण्या पुण्य कर्म पाशबद्धत्वात् स जीव ब्रह्मानंद परित्यज्य अथ बहिर्याति जागरणादिकं गच्छति। इतना तक हम लोगों ने चिंतन किया। कैवल्य शाखा अंतर्गत श्रुति वचन के द्वारा ग्रंथकार यह बतलाया कि कर्म ही मनुष्य को सुसुप्ति से पुनः इस जागरण आदि अवस्था में ले आते हैं। जन्म जन्मांतर के जो कर्म है उसी को भोग, वो भोग को प्राप्त करने के लिए बुध्यते पुनः। अब प्रश्न कर रहे हैं कि वो जो सुसुप्ति में ब्रह्मानंद की जो अनुभूति है इसमें क्या प्रमाण है, उसी को आगे 74 श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं। कंचित कालम प्रबुद्धस्य कंचित कालम प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेत यत तुष्णीम अनुगच्छेत यत तुष्णीम आस्ते निर्विषय सुखी आस्ते निर्विषय सुखी कंचित कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेत् यत तूष्णीम् आस्ते निर्विषय सुखी। सुसुप्ति में ब्रह्मानंद अनुभव होता है, इसके लिए हेतु बतला रहे। अन्वय को देखिए, प्रबुद्धस्य सुप्तोत्थितस्य कंचित कालम ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेत। कुछ काल तक ब्रह्मानंद की जो अनुभव है वो महाराज उठने के बाद भी रहता है, अनुगच्छेत। वहां कोई भी विषय नहीं होता है, न कर्म की व्यस्तता है। उस अनुभव में वो कुछ देर तक अवस्थित होते। यतः निर्विषयः सुखी तूष्णीम आस्ते, वहां कोई विषय नहीं है, चुप होकर के बैठे रहते हैं। उस आनंद के अनुभव को लेता हुआ। जब आप गाढ़ निद्र से उठते हैं, हालांकि बहुत कम लोग ही होते हैं कि उस सुसुप्ति अवस्था के अनुभव को वो थोड़ा चिंतन करे अथवा उसी में रहे, झटपट हम कर्म में लग जाते हैं, परंतु जो साधक है वो तो उस अनुभव में, जो आनंद का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, उसमें चुप होकर के, स्थिर होकर के कुछ देर बैठे रहते हैं। ग्रंथकार ऐसे कह रहे हैं, वहां कोई भी विषय नहीं है, परंतु उस अनुभव को लेकर के जब वो जागृत में आए और जागृत में कर्म जीवन में प्रवेश के पहले सुसुप्ति से उठ करके वो अनुभव में चुपचाप बैठे रहते। तुष्णिम आस्ते, देखिए टीकाकार क्या बता रहे हैं। कंचित इति प्रबुद्धस्य जागरणम् प्राप्तस्यापि कंचित कालम् स्वल्पकाल पर्यन्तम् सुप्तानुभव अनुभूतस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना संस्कारो अनुगच्छे अनुगच्छति। प्रबुद्धस्य मूल में है, उसी का टीकाकार व्याख्यान कर रहे। जागरणम प्राप्तस्य अपि, जो जागृत काल को प्राप्त किया, जो उठ करके आया सुसुप्ति से, कंचित कालम स्वल्प कालम पर्यंतम, कुछ देर कुछ काल कुछ क्षण तक, सुप्तो अनुभूतस्य ब्रह्मानंदस्य वासना, सुसुप्ति में जो ब्रह्मानंद का अनुभव किया, उस ब्रह्मानंद के वासना अर्थात संस्कारो अनुगच्छेत, उस अनुभव जन्य जो संस्कार, उस संस्कार में आकर के वो स्थिर होकर के बैठते हैं। इसीलिए अनुगच्छ बाद में, पहले जो अनुभव किया सुसुप्ति में, जागृत में आया, प्रबुद्ध में, तो वो अनुगच्छेत, वो जो अनुभव किया आनंद का, उसका अनुभव करते। इसीलिए तो कहते हैं कि तुरंत उठ करके कर्म जीवन में नहीं, कर्म व्यस्तता में नहीं, कुछ देर बैठो, वो जो सुसुप्ति का अनुभव आपने किया आनंद, उसको थोड़ा यहां भी स्मरण कर लो। बहुत कम कर पाते हैं हम, तो भूल ही जाते हैं। कर्म हमें इतना व्यस्त कर देते हैं, आंख खुलते झटपट वो कर्म जो है आकर के घेर लेते। परंतु यहां कह रहे हैं कि भाई कुछ देर जो है वो बैठे रहते हैं। ब्रह्मानंदस्य वासना संस्कारो अनुगच्छेत अनुगच्छति ही, कुतः एतद् अवगम्यते इत्यत आह यत इति। ये आपको कैसे पता लगा? एतद् अवगम्यते कुतः, कहते यतः इति, यहां इस पद के द्वारा बतला रहे। यतः कारणात् प्रबुद्धादौ निर्विषयो विषया अनुभव रहितोपि सुखी सन् तुष्णिम आस्ते अतो अवगम्यते इत्यर्थ। यतः यतः यस्मात् कारणात्, कि कैसे आपको पता लगा कि ब्रह्मानंद के वासना से संस्कार में वो तुष्णिम होकर के अवतिष्ठते बैठे रहते हैं। कहते इसलिए यतः कारणात् प्रबुद्धादौ प्रबुद्ध व्यक्ति निर्विषयो हो विषय अनुभव रहितोपि सुखी सन। इसलिए वहां कोई विषय नहीं मारा, सुसुप्ति से जब आप उठ करके आए उस क्षण में कोई विषय नहीं है, परंतु उसमें आप रहना चाहते हैं, इसका मतलब है वहां सुख का अनुभव आप कर रहे हैं। सुखी सन तूष्णिम आस्ते, कुछ देर जो है वो स्थिर होकर के चुप होकर के बैठते हैं। अतः अवगम्यते, इसलिए यह मानना पड़ेगा, इसलिए इसको जाना जाता है कि सुसुप्ति से प्रबुद्ध होने के बाद भी सुसुप्ति में अनुभव जो ब्रह्मानंद स्वरूपानंद का अनुभव है वो जो है संस्कार से प्रबुद्ध व्यक्ति को भी उसी आनंद में वो विराजमान होते। कभी अनुभव किए कि नहीं? हाँ, करना चाहिए। हम लोग तो संकल्प करके जाते हैं कर्म छोड़ करके, और वही कर्म फट से आ जाता है। इसीलिए कहते हैं सुबह उठ करके कर्म नहीं भाई, थोड़ा अपना स्वरूप चिंतन, अपने भगवान का स्मरण हो जाए, उसके बाद कर्म तो आएगा ही महाराज, उसमें कोई ये नहीं है। इस प्रकार के कंचित कालम प्रबुद्धस्य, इस पर ध्यान दीजिएगा। तरही तूष्णिम कुतो न अवतिष्ठते, अच्छा यही अगर संस्कार ही आनंद निर्विषय आनंद का ही वो अनुभव करता है तो वहीं क्यों नहीं बैठे रहते? वो फिर दौड़ा दौड़ी करने की क्या जरूरत है, उधर ही बैठे रहे, वहीं रह जाए। कहते भाई वो इतना सहज नहीं है। कर्म भी प्रेरित पश्चात्, कर्म भी प्रेरित पश्चात् नाना दुःखानि भावयन्, नाना दुःखानि भावयन् सनैर्विस्मरति ब्रह्मा, सनैर्विस्मरति ब्रह्मा आनंद एषोऽखिलो जन, नन्दमेषोऽखिलो जन कर्म भी प्रेरित पश्चात् नाना दुःखानि भावयन् सनैर्विस्मरति ब्रह्मा नन्दमेषोऽखिलो जनः। हाँ, कुछ काल कुछ क्षण वहां बैठे रहने के बाद निर्विषय सुख का संस्कार को अनुभव करके कर्म ही प्रेरित, कर्म से प्रेरित हुए वो प्राणी, सभी प्राणी नाना दुखानि भावयन, संसार के नाना प्रकार दुखों की भावना करते करते, दुखों की भावना करते करते ध्यान दीजिएगा, क्रमशः विस्मरति ब्रह्मानंदम, वो ब्रह्मानंद को। यहां नाना दुखानि भावयन, अनेक प्रकार के दुखों की भावना करते करते क्रमशः धीरे धीरे सनय सनय वो ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं। यहां कर्म नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दे रहे कि नहीं, कि कर्म के कारण वो ब्रह्मानंद को विस्मृत हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहे। दुख समझ में आ रहे ना? कुछ ये सारा जो है हमारा जो भी खटर पटर है, आपको कितना भी सुख लगे, हालांकि लगे कि नहीं वो अलग बात है, परंतु शास्त्र का निश्चय है ये सब महाराज दुखम दुखाले। इसीलिए यहां कह रहे हैं कि देखो कर्म भी प्रेरित है, वो कर्म के द्वारा ही प्रेरित होकर के नाना प्रकार के दुखों के कारण वो जो ब्रह्मानंद स्वरूपानंद का अनुभव किया, उसके संस्कार से कुछ देर कंचित कालम तुष्णिम आस्ते वो सब महाराज विस्मृत हो गया और फिर संसार में लग गए। कर्म भी पूर्वक्तैर नोदितः सर्वोपि प्राणी पश्चात् नाना विधानि दुःखानि अनुसंदधानः सनैर्ब्रह्मानन्दं विस्मरति। नाना प्रकार के दुखों का मतलब कर्म का विचार, कर्म करना है ऐसा विचार आया, मतलब है नाना प्रकार के दुखों को आपने उठाना शुरू कर दिया। इसीलिए कर्मई पूर्वोक्तैर उदितः, जो कर्म हमने छोड़ करके गया महाराज सुषुप्ति में, सब छोड़ करके, देखिए इतनी कर्म को हम इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन कभी कभी अपना अनुभव तो है कि नहीं भाई, चलो चलो चलो अब सोने का समय हो गया, चलो बहुत हो गया अब चलो, ऐसे करके सबको भगा करके सोते कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और फिर उसको त्याग करके कर्म वो सुख को अनुभव करता हुआ फिर आते हैं, कुछ देर उसको अनुभव भी करते हैं, संस्कार से स्मरण को लेकर के बैठे भी रहते हैं, परंतु वहां ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, तुरंत वो कर्म जो है आकर के घेर लेते हैं। इस प्रकार से कर्म के द्वारा वो साधक जो है ब्रह्मानंद स्वरूप भूत आनंद को प्राप्त करके भी कर्म के कारण सनैर विस्मरति, उसको विस्मरण, अगर विस्मरण न होता क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं? एकदम अपने इससे बोलिए, ऐसे नहीं, दुख हो तो वो तो नहीं, अगर मान लीजिए नहीं आया कर्म, मतलब वो तुष्णी भाव में आप रहेंगे, अच्छा लगेगा कि नहीं? ये दिल की बात है, अच्छा लगेगा? बेटी आकर के मम्मी जाओ अब मैं तुष्णी मास्ते चले गया, मतलब व्यवहार ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां रह ही नहीं सकते, मेरा ये कहना है। कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए शायद हम वो आ भी जाते हैं ना, हम जो छोड़ करके आते हैं हमारे कर्म ही हमें जो है खींच करके उधर से इधर ले आते। हाँ कर्मजन्य दुख मिले और तब हम भगवान को ईश्वर को याद करें वो अलग बात है, दुख के समय उनको याद करना वो तो ठीक है, लेकिन वो जो अनुभव ब्रह्मानंद का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं ना जागृत में आकर के, उसके बाद कर्म का जो संयोग है, मानो कर्म खींच के ला रहे, वो उसका वो जो कटअप हो गया अब उसी में रह गया, तब तो महाराज बड़ा उत्कृष्ट स्थिति मानना पड़ेगा, परंतु कर्म जो है वहां रहने नहीं देता। इस प्रकार से इतोपि ब्रह्मानंदे न विप्रतिपत्ति कार्य, ग्रंथकार कह रहे इसलिए इससे भी ज्ञात होना चाहिए वो जो सुसुप्त अवस्था का जो अनुभव है वो ब्रह्मानंद न विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है न संशय कर्तव्य, कोई संशय नहीं करना चाहिए। प्रागुर्ध्वमपि निद्राया प्रागुर्ध्वम अपि निद्राया पक्षपातो दिने दिने पक्षपातो दिने दिने ब्रह्मानंदे नृणां तेन ब्रह्मानंदे नृणां तेन प्राज्ञोऽस्मिन् विवदेतक प्राज्ञोऽस्मिन् विवदेतक प्रागुर्ध्वमपि निद्राया पक्षपातो दिने दिने ब्रह्मानंदे नृणां तेन प्राज्ञोऽस्मिन् विवदेतक हाँ, ब्रह्मानंद की ओर झुकाव है उसी को दिखा रहे। प्राग ऊर्ध्वम अपि, निद्रा के पूर्व में और निद्रा के बाद में, दोनों अवस्था को देख करके बतला रहे। पक्षपातो दिने दिने, महाराज वो दिन प्रतिदिन वो जो है कैसे वो सोने के लिए तैयार करते हैं। देखिए सोने के पूर्व में सैया आदि को कितना अच्छी तरह से वो व्यवस्थित करते हैं और फिर सोते हैं, सो करके उठ करके वही सैया को वो त्याग करके कर्म में लग जाता। तो कर्म वो जो सैया को तैयार करते हैं इसका मतलब है सोना उनको है, मुझे सोना है तभी तो हम बिस्तर वगैरह तैयार कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ग्रंथकार कह ले प्राग ऊर्ध्वम अपि निद्रायाः, निद्रा के पूर्व में और पश्चात नृणाम मनुष्यानाम मनुष्याः दिने दिने पक्षपात, वो दिन दिन प्रतिदिन जो है वो तैयार करते हैं। इसलिए ब्रह्मानंदे तेन प्राज्ञः, वो प्राज्ञः वो सुषुप्त पुरुष ब्रह्मानंद का अनुभव करते। अस्मिन् विवदते विवदेत कः, इस विषय पे कौन, कोई विवाद नहीं है। टीकाकार देखिए क्या बता, दिने दिने पक्ष प्रतिदिन पक्षे प्रत्येहं मनुष्यानां निद्रायाः प्राग् ऊर्ध्वमपि निद्रारम्भे निद्रावसाने च ब्रह्मानन्दे स्नेहो अस्ति यतो निद्रादौ मृदुसैयादी संपादयन्ति तद अवसाने च तं परित्यक्तुं सक्तां तुष्णीम आसते तेन कारणेन अस्मिन् आनंदे को बुद्धिमान विवदत विवदेता न कोपि इत्यर्थ। इसमें कोई विवाद नहीं है महाराज, कोई विरुद्धता नहीं है कि भाई सोने के पूर्व में किस प्रकार के मृदु सह्यादि का संपादन करते हैं और तद अवसाने च नींद के बाद जो है परित्यक्तुम उसको छोड़ करके वो चुप होकर के बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बिस्तरा ही नींद का कारण है और सुख का साधन है, उसको वो उत्तर दे रहे कि भाई निद्रा के पूर्व में जिस प्रकार बिस्तरा आदि का संपादन किया जाता है, निद्रा के पश्चात उसको छोड़ करके वो चुप होकर के स्थिर होकर के बैठते हैं। तो ये बिस्तरा आदि सुख का संपादक नहीं है, वो सुसुप्ति है। और इसीलिए प्रतिदिन मनुष्य जो है पूर्व और पर दोनों रोज की व्यवस्था है ना, हम रोज रात को जो है सोने की व्यवस्था तैयारी करते हैं और सुबह उठ करके छोड़ करके बैठते हैं। तो इससे यही सिद्ध कर रहे हैं कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि सुसुप्ति में आनंद का अनुभव वो करते हैं। ये इसीलिए बाह्य विषय सुख व्यवस्था जो भी हम मानसिक तौर पर मान रखे हैं कि सुख का साधक है, साधन है, इस पर थोड़ा चिंतन दे रहे हैं कि भाई सुसुप्ति में ही हम जो है ये बाह्य जितना भी भोग विलास जो भी मन की चाह है वो सब होते हुए भी सुसुप्ति के जो आनंद है वो आनंद विषय आनंद से अलग ही है। और इसीलिए ये जितने भी विषय आनंद है उससे श्रेष्ठ ब्रह्मानंद। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि थोड़ा मन को तैयारी में लगे हैं कि विषय को छोड़ करके उस ब्रह्मानंद को एक पाने की एक चेष्टा हो। इसीलिए सुसुप्ति के द्वारा सुसुप्ति में जो अनुभव है उसको बतला दे कि निर्विषय सुख वहां है और उसी सुख में ही हम बैठना चाहते हैं। हाँ, अलग बात है कि कर्म के कारण उसमें हम स्थिर हो नहीं पाते हैं, परंतु वहां जो आनंद का अनुभव आप कर रहे हैं उठने के बाद भी कंचित काल कुछ क्षण जो है उस आनंद को आप लेकर के बैठे रहते हैं, वहां किसी भी प्रकार के विषय नहीं है। तो निर्विषय जो सुख है वो एक मैसेज हमारे लिए दे रहे हैं कि निर्विषय सुख का अनुसंधान होना चाहिए। कहते बहुत अच्छा, तब तो भाई जो सो गए और उठ करके तुष्णिम आस्ते चुपचाप बैठ गए तो ब्रह्मानंद का सुख है, तब तो बड़ा अच्छा हो गया, सब सोए रहे और ब्रह्मानंद को प्राप्त करते रहे। ना गुरु की जरूरत है ना शास्त्र की जरूरत है। आप तो कह रहे हैं ना कि भाई सो करके जो आनंद का अनुभव करते हो वही ब्रह्मानंद है, और उसी सो करके जब उठ करके आते हो कुछ काल जो है उसी आनंद को स्मरण करके बैठे रहते हो तो वही ब्रह्मानंद है। तब तो भाई गुरु शास्त्र कुछ आवश्यकता नहीं है। नथी ननु तुष्णीं स्थितो ब्रह्मा ननु तुष्णीं स्थितो ब्रह्मा नन्दश्चेद् भाति लौकिका नन्दश्चेद् भाति लौकिका अलसाश्चरितार्थास्यो अलसाश्चरितार्थास्यो शास्त्रेण गुरुणात्र किम्। शास्त्रेण गुरुणात्र किम्। ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मा नन्दश्चिद् भाति लौकिकाः। अलसाश्चरितार्थास्यो शास्त्रेण गुरुणात्र किम्। ननु प्रश्न आशंका व्यक्त कर रहे हैं ग्रंथकार स्वयं ही। तुष्णिम स्थितौ ब्रह्मानंदश्चेत, अगर चुपचाप बैठ जाना ही ब्रह्मानंद है। लौकिकाः अलसश्चरितार्थाः, जो लौकिक लोग है, जो शास्त्र ज्ञान रहित है, वो जो लोग है महाराज, उनके लिए तो आलस्य ही परम। भाई सोने की बड़ी व्यवस्था अच्छी कर रहे थे कि भाई सोना ही ब्रह्मानंद है, तो सब काम छोड़ो, क्या गुरु के पास जाओ, सेवा करो, कोई जरूरत नहीं, चलो सो जाओ बढ़िया करके, ब्रह्मानंद सुख प्राप्त लो। कहते हैं अलसश्चरितार्थास्युः, ये सब अलस व्यक्तियों का एक आदर्श हो जाएगा, ऐसा नहीं। शास्त्रेण गुरुणात्र किम्, भाई शास्त्र और गुरु का क्या प्रयोजन है? हाँ, इसलिए गुरु चाहिए कि नहीं, हाँ ये श्लोक को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई वो तो एक अनुभव आपको बतलाया कि वो अनुभव, परंतु इतने सुनने से क्या वो आनंद का अनुभव आपने पा लिया? हाँ, इसलिए टीकाकार बहुत सुंदर लिख रहे, देखिए, गुरु शुश्रूषादि लंभस्य ब्रह्मानंदानुभवस्य तूष्णीं स्थितिम्, हाँ तूष्णीं स्थिति मात्र लभ्यत्वे गुरु शुश्रूषादि पूर्वकम् श्रवणादिकं वृथा स्यात् इत्यर्थ। गुरुदेव बड़ा काम करवाते हैं, सब छोड़ो, क्या छटर खटर पटर करना है। कहते हैं ये जितना भी शास्त्र में लिखा है ना कि गुरु सेवा, फिर गुरुपदेश श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब के सब महाराज व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं। अलस व्यक्तियों के लिए वो चरितार्थ नहीं कर रहे हैं भाई। गुरु शुश्रूषादिकम श्रवणादिकम वृथास्यात् किम, वो क्या व्यर्थ है? गुरु उपसदन, गुरु उपदेश को श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये सब के सब व्यर्थ है क्या? कहते नहीं, अलस व्यक्तियों के लिए नहीं। वो तो एक आप नित्यकार जो व्यवस्था है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, उस सुसुप्ति के अवस्था को आप बतलाया आपको कि आप स्वरूप भूत सुख का आस्वादन करते हैं, वहां अज्ञान वृत्ति के द्वारा, चिदाभास के द्वारा आप उस अनुभव को प्राप्त करते हैं। वहां कोई भी करण नहीं, कोई भी विषय नहीं, कोई भी मन आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां स्वरूप भूत सुख का अनुभव करते हैं। और उसी अनुभव को लेकर के जब आप प्रबुद्ध होते हैं तो कुछ काल तक, कुछ क्षण तक आप उस अनुभव में रहना चाहते हैं, रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सब छोड़ करके उस सुसुप्ति में ही पड़ा रहो तो वो ब्रह्मानंद का अनुभव आप कर लोगे ना। ये तो एक दैनंदिन जीवन में जो घटित होते उसको दिखाया, परंतु गुरु शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासन की परम आवश्यकता है, आगे बतला रहे हैं। कल इसका चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ओम शांति शांति शांति।